Naam, tukiendelea na ubainifu wa jambo hili, kwa mfano sisi tukahadid, tukapanga siku maalum au masiku maalum kwa ajili ya kutoka katika da'wa fi sabilillah, kwamba siku ya Alhamisi tutatoka kwenda mahali fulani kwa ajili ya kufanya da'wa kiasi cha siku mbili au siku tatu au siku nne, kwa kuwa ndio tuna nafasi. Kutoka huku hakuitwi bid'a, ikiwa wale wenye kutoka wana ahliya ya kutoka, lakini wamepata nafasi ya kutoka kuna mji fulani au kijiji fulani au mtaa fulani kwa ajili ya kufanya da'wa katika masiku hayo ambayo wamepata nafasi, au mtu akawa anapata nafasi kwa mwaka mara moja au mara mbili au kwa mwezi au kwa wiki, akawa anaitumia fursa ile kwa ajili ya da'wa na ta'lim, si jambo baya. Wala hakuna aliyesema katika wanaochuoni kwamba hiyo ni bid'a. Lakini kuzihadid ayyam, kwamba kwa wiki watakiwa au katika mwezi mathalan utakiwa utoke siku tatu, na katika mwaka utakiwa utoke siku 40, kama lazima utoke, na ikawa hii ala sabili ilzam, kwa njia ya kulazimisha na kutokukhalifu, kwamba ukikhalifu utakuwa kwenda kinyume na kanuni. Mfano watu waambiwa watoke siku tatu, wasema mimi nitatoka siku moja, kwamba la, la yajuzu khuruj thalathat ayyam, toka siku moja haijuzu, siku tatu. Au ukiambiwa siku 40 mathalan, toke siku 40, wasema mimi nitaweza kutoka siku 30, kwamba la yajuzu, lazima 40. Au katika miezi minne, kwasema mimi nitaweza mwezi mmoja, kwamba hapana, lazima miezi minne. Ikawa watu wanatakarabu kwa Allah tabaraka wa taala wa suala la da'wa kwa tahdidi za hizi ayyam, kana kwamba ndiyo makusudio ya kisheria. Hii ni bid'a katika dini, ni bid'a katika dini. Kwa hiyo ni mmoja anayefanya hivyo ni katika jamaa ya tabligh, au katika al-ikhwan muslimin, au hizbi tahrir, au jamaa ansari sunna, au fulani katika mihizbi na wengineo, katika sufia na wengineo. Tahdid katika masiku ala sabili ilzam, kionekana kwamba ndio kama vile ni sehemu katika sheria, la yajuz. Lakini mwenyewe amepata na fursa siku tatu, akasema siku tatu hizi nitazitumia kufanya da'wa, pengine wakati kati huko hii siku moja tu, wacha nirudi mapema. Au ukaona badala ya siku tatu kule niongeze ziwe siku tano, kwamba hakuna vibaya na wala si kinyume na utaratibu unaofanya, basi jambo hilo liko katika hali ya mubaha na hakuna ubaya wowote. Lakini likihadidiwa hasa ala sabili lilzam, ikafanywa kwamba ni qurba, mpaka ulizo wewe ushakutoka siku 40, wewe ushatoka miezi minne, kana kwamba ni jambo la kisheria kubwa ambalo mtu atakiwa alifanya, itakuwa hii ni bid'a. Atakayesema kwamba ni sheria alete dalili, akisema kwamba hii ni sheria, kwa hiyo usifanye kiasi. Mbona wale wasoma miaka mitano? Mbona wale wasoma miaka sita? Masala ya tahdidi lwakti, kuhadidi wakati katika kusoma au kufundisha au kulingania, ni jambo la mubahi likiwa ni mursala, limeachiwa tu. Lakini ukihadid kana kwamba ni sehemu katika sheria, ukatakarabu kwa Allah kwa hilo, bid'a imeingia hapo. Innal adiyati min haythu hiya adiyya fala bid'ata fiha fala tadkhulha albid'a wa haythu tuwda'u mawdi'a wa min haythu tuwda'u mawdi'a at-ta'abbud tadkhulha albid'a. Na mifano katika jambo hili, mifano ni mingi sana, tusikwambie yale ambayo yanapatikana ndani yake katika mafasidi mengineyo. Kuna mafasidi mengi ambayo yanapatikana ndani yake katika haya niliyoyataja, ima kwa hao wenye kulazimisha kutoka siku tatu au siku 40 au miezi 4, wakiachilia lile asili ya jamaa yenyewe na kawaidi zake na suluki zake, utaona ni bid'a min awwaliha ila akhiriha. Kadhalika arbabu almawalid wakakusanyika, alafu yale wanaoyafanya sasa. Akaswaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kusifiwa kwa nyimbo, lakini yote yanafanyika bitaghanni, kwa kuimba. Ibada ikapelekwa kwa mtindo wa kuimba na kucheza na kupigwa ngoma, ni ibada pia salatu. Si Allah amesema katika Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Wao katafsiri hii sallu 'alayhi wa sallimu taslima, wakaleta nyimbo wakawa wanaimba hiyo nyimbo. Nyimbo hizo ni kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini yaimbwa, alafu yapigiwa na ngoma, alafu waambiwa wale wanaokuna rama wasoge mbele, wanaokuna rama wale wasoge huku mbele, wale ambao wote kuna rama warudi huko nyuma, yani wanataka kucheza, wale pige magoti na kucheza. Ni lazima mcheze, ngoma itapigwa pale na mtaimba. Hivyo hivyo kuna mingine adhkari bin la ilaha illa Allah yaimbwa. Haya yote yana asili katika dini, ni bid'a katika dini. Sasa watu hawasemi bid'a katika dini kwa sababu wamchukia Mtume sallallahu alaihi wasallam, la, wachukia hivi mnavyofanya kwamba si sahihi. Nadhani hili litakuwa limeeleweka, na ukilielewa hili utakuwa na uwezo wa kuzitoa bid'a nyingi katika yale yaliyoingizwa kwamba haya yafaa katika sunna, utayatoa. Nasema hii bid'a, hii ni bid'a na hii ni bid'a. Na ukilifahamu hili pia utayazuia mengi ambayo yanadhaniwa kuwa ni bid'a na utaona kwamba si bid'a, lakini pia uwezekano wa kuingia bid'a utakuwepo. Kwa mfano, labda jambo lingine, subha ile unaita tasbih ya kuisabia adhkari mathalani au salatu ala nabi, mtu amekaa na tasbihi yake yafuta la ilaha illa Allah la ilaha aisabu. Inafahamika kwamba wanachuoni wamekhtalifiana, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kina Ibn Al-Qayyim na wengineo katika wanachuoni wanaona kwamba jambo hili likifanyika katika njia ya kama ni wasila tu wa kuhisabia haiingiliwi na bid'a, lakini aula ni kutukutumia, bora ni kutukutumia, bora ni kutukutumia kwa sababu watu hawakutumia tumia vidole, na kwa sababu fa innahunna mustantaqat, tumia anamil, lakini itakapotumika kama wasila ukatumia imma ile ya shanga ile ya kuvuta au zile za kisasa za kubonyeza kata kata zikatokea namba, zote hizi ni wasaili. Kama ukitumia kama wasila, baadhi ya wanawachuoni wanasema haina ubaya, kwa sababu ni wasila tu wa kuhisabia, utakudhibiti hisabu. Lakini aula iliyo bora ni kuacha, na hili pia amelifafanua Sheikh Al-Fauzani hafidhahullahu ta'ala, akaeleza kwamba sasa itakapokuwa yaitakidiwa kwamba ile subha yenyewe hasa ni moja katika hiyo, ni alama ya Waislamu, kama vile Wakristo wana rozari zao na sisi tuna rozari yetu ya Kiislamu, ile sasa ni bid'a. Sasa kwamba alama ya Waislamu amevaa di tasbihi lake hapa kwenye shingo yake tumbie nalo, mtu itakidi kana kwamba ni sehemu katika sheria, kwamba kurba. Ikiwa hivyo basi niingilia na bid'a, kwa sababu ile ni wasila. Mfahamu? Kwa hiyo ukifahamu hivyo hutapata shida, kwa sababu utakutana maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yelekeza hivi. Mbona Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema hivi na hii bid'a? La, ile inazingatiwa kama wasila. Lakini ubid'a utakuja wapi? Haithu utakarabu biha. Pale watu watakapokuwa wanaifanya kwamba hii yenyewe ndio kurba, watajikurubisha kwayo. Mfano mwingine, na huu tunaotoa kila mara pia mfano huu, mfano wa moto. ikaipa moto katika chetezo na ubani. Kama kasdi ni kufukiza tu msikiti, kwa sababu takhbiru al-masajid ni jambo la warid, limekuja katika sheria, tumehimizwa sisi tufukize misikiti yetu kutia rudi na nini, na hivi ndivyo inavyotakiwa katika sunna. Ndio maana yule aitwa nu'imu al-mujmir iko katika wanawachuoni, kwa sababu alikuwa akitia manukato msikitini. Alikuwa kazi yake pale Masjidi Nabawi yeye ni kufukiza ule msikiti kwa udi, wanukia harufu nzuri, ukiingia wakati wote nikie vizuri, mpaka akapewa nisba hiyo. Kwani jambo lipo nyumbani kwako, umeweka chetezo chako, watia udi, ukiingia mtu asikia harufu nzuri, jambo lipo, wala haina alaka na mambo ya mashetani. Lakini sasa mathalan ukiweka jambo lile katika mahali pa ibada, bid'a yaingia sasa. Kwamba ukitaka kuomba sasa, jamani, mimi nataka kuombewa dua na matatizo, lete moto, lete ubani, alafu kabla hujaombewa pale waambia haya nuia, wanuizwa unuie pale, useme maneno yako uliokuwa nayo, alafu utie ubani katika ile yafanywa kwamba ni qurba yutakarabu biha, haram. Unaona tofauti ilipo? Unaona tofauti ilipo? Sasa watu wasipofahamu, wale awamu muslimin, akija nyumbani kwako sikia harufu nzuri na kuna chetezo cha umeme pale, ni msema hii bid'a hii, mbona sasa mbona nyinyi mwatumia? Bali wengine walifika mbali kabisa, kwa sababu walipoambiwa hizi hivi vyakula na vichinjwa katika mambo ya bid'a ni haramu pia vifai kuliwa, akifika nyumbani kwako akutawali watu wanakula pilau tena zaidi ya kwenye maulidi, simwasema huu haramu nyinyi. Elewa kwamba ule wali ni haramu. Mtihani. Kwa hiyo atakiwa watu waeleweshwe, lakini kitu gani ambacho kinazungumzwa kwamba hiki hakifai na hiki chafaa, hilo huwezi kulifahamu kama hujazidhibiti kawaidi hizi, na kawaidi zitatofautiana kwa uzito na wepesi. Si kila moja utaifahamu tu hivi vitaelezwa au ushaelewa, zinatofautiana katika hali kama, lakini ndio njia ya kupambanua, ndio al-faisal, ndio mpaka wa kupambanua baina ya hiki na hiki. Kwa hiyo matakiwa mfahamu hivyo. Ndio maana nikasema leo talizungumza hili tu, na bila shaka itakuwa watu kiasi fulani wameelewa, lakini sio kama wale wa watu ahli ahwa wasifiana kwamba yule bwana ana elimu kweli kweli. Haya, kwa nini unasema amezungumza sikuelewa hata moja? Kwa sababu kazungumza elimu tupu. Sasa usifia kitu gani? Elimu umejuaje kama ni elimu wakati wewe hujaelewa? Watakiwa tuelewe haya, man lam ya'lam dha falyas'al wa man lam yajid mu'alliman falyarhal. Haya, tumemaliza. Insha Allah kwenye darasa nyingine tutakuja kumalizia iliyobakia, lakini kuna baadhi ya itiradhati ambazo zimeletwa au tumezipata kutoka kwa baadhi ya ahli ahwai, kwa sababu ya kuenea hizi durusi. Sasa vipi jamaa, mwasemaje? Sasa mtu anajitutumua ili aelekeze kwamba vile wanavyofanya ni sawa na si hivi tunavyosema sisi. Kwa insha Allah tutakuja kueleza ni kina nani hao na wanasema nini na hoja zao ni zipi. Hiyo itakuwa pengine ndio majlisi ya mwisho, kwa sababu sidhani kama tutakuwa kumebaki kitu katika zile shubuhati ambazo nyingi huletwa. Sidhani kama tutakuwa zimebakia, kwa sababu kwa hii mifano michache niliyoitaja unaweza kukisia mambo mengi juu yake. Au kuna kitu kimebaki? Mtu akihusisha ibada katika wakati ambao ni fadhila, kwa mfano fi sahar, ikawa katika wakati wa sahari kwa sababu ni wakati uliobora, ima akatumia kwa ajili ya kuomba dua, au akawa katika wakati wa sahari anasoma Qur'an, au wakaamua kusimama kuswali au wakafanya amali yoyote ambayo ni katika amali zilizokuwa bora ili wafikie na wakati ulio bora, hakuna ubaya katika hilo, mradi wewe umethibitika. Lakini sio kusema kwamba amali hii kwa wakati huu ndio wakati wake. Ukisema hivyo leta dalili kwamba hakuna katika wakati huu ila ibada hii, leta dalili katika mambo ambayo yamewekwa wasfu katika haya mambo ya kimaulid, katika mambo ambayo yamewekwa wasfu na athar ni jambo la alqiyam, kisimamo. Haya katika mambo mengine ambayo yapo katika Albarzanji katika maulidi yake anasema qad istahsana alqiyama inda dhikri maulidihi sharif أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه. ابن بسمة مبيلي قد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية ونسمامه صلى الله عليه فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه اللهم صل وسلم عليه. معناكني ونسمى وميونا بزوري كسماما وكاتي وكتاج ومزازياك ما تكوف ما إمام وني رواية نما إمام وني حكمة ni busara, wameona kwamba ni vizuri yanapotajwa mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wasimame. Fatuba basi amenali saada au khairi zote, liman kana ta'dhimuhu sallallahu alaihi wasallam, yule ambaye kulikuwa kumuadhimisha kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmahu, ndio mwisho wa matakwa yake. Maramihi ndio makusudio yake, wa marmahu na ndio lengo lake. Na kwa nini wanasimama? Wanasema wanasimama katika kipindi hicho kwa sababu ya kuhudhuria roho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika ukurasa wa 26 anasema innama na'taqidu sallallahu alaihi wasallam ala bilmalik, Muhammad ala bilmalik katika kitabu chake haula al-ihtifal bil maulid anasema innama na'taqidu annahu sallallahu alaihi wasallama hayyun hayatan barzakhiyatan kamilatan la'iqatan bimaqamihi. Hakika hapana vingine, hakika sisi tunaitakidi kwamba yeye Mtume sallallahu alaihi wasallama yuko hai, uhai wa kibarzakhi ulio kamil wenye kunasibiana na makamu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa bimuktadha tilka alhayat alkamila alulya, na kwa muktadha wa uhai huo uliokamilika uliotukuka, takunu ruhuhu jawalatan sayyaha, inakuwa roho yake ni yenye kuzunguka yenye kutembea, fi malakuti Allahi subhanahu wa ta'ala, katika ufalme wa Allah aliyekuwa umetukuka subhanahu wa ta'ala, wa yumkinu an tahdhura majalis alkhair, na inawezekana hiyo roho kuhudhuria katika majalis za khairi, wa mashahida an-nuri wal ilmi, na sehemu za kushuhudia khairi na ilmu, wakadhalika arwahu khullasul mu'minin, arwahu khullasul mu'minin min atba'ihi, na hivyo hivyo roho za wale watakasifu katika wafuasi wake katika waumini. Waqad qala Malik balaghani anna ar-ruha mursalatun tadhhabu haythu sha'at, amesema Malik wamemenifikia mimi kwamba roho ni zenye kuachiwa zinakwenda zinapotaka. Kadhalika jambo la tatu katika mambo ambayo wanayosema, anasema kwamba kule kusimama ni kufanya tashkhisi ile shakhsia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kana kwamba vile Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko sasa amehudhuria, kama anasema qad sanna ahlul ilmi wal fadli wat tuqa qiyaman ala al aqdami ma uhsini am imani bitashkhisi dhati al mustafa wa huwa hadirun bi ayi maqamin fihi yudhkaru baldani, katika Maulid al-Barzanji. Sasa Pia anasema ala bil mali katika ukurasa wa 30 mpaka 31 haula lihtifali bil maulid, anasema fannasu yaqumuna ihtiraman wa taqdiran li hadha at-tasawwur al-waqi' fi nufusihim, watu wanasimama kwa ajili ya kumheshimu kuheshimu hii tasawur tasira yenye kutuka katika nafsi zao, an shakhsiyati dhalika ar-rasul al-azim, kuhusu shakhsia ya huyu mtume aliyekuwa mkubwa alimtukufu, mustashirina jalala al-mawqif wa 'azamata al-maqam, huwa amrun 'adi, nasema ni jambo la kiada kama taqaddama kama ilivyotangulia, wa yakunu istihdaru dhakiri dhalika mujiban li ziyadati ta'zimihi. Haya maelezo haya lakini marifu, wana maneno mengi wanaozungumza kuhusu masala Mtume SAW kuhudhuria na wao kusimama, na yana radi yake. Sasa naona kana kwamba tutachanganya na ile ambayo ilikuwa sitaki kuchanganya. Lakini hapo ulipouliza kwamba katika maulidi kuna mambo mengi na wale wana pia wana shubuhati zao nyingi au maneno mengi, lakini pamoja na hayo kaida hii itawabana na nyinginezo, alafu pia wao wana taamati nyingi wanazozifanya. Kwa hiyo ukiwagusia kwamba je, tukiliondoa hilo sasa, ile je, tukiliondoa hilo mpaka ukija kitahamaki yote yameisha, hakuna maulidi tena. Sema sasa je, tukiondoa tarehe 12 tukafanya siku nyingine yote, haya tuondoe. Je, tukiondoa dufu? Je, tukiondoa kuimba? Je, sasa kutabaki nini tena? Tukiondoa filimbi? Tukiondoa ubani? Au patabaki kula na Qur'an? Na pia si kwa mtindo huo unaosoma kiwaki hasa ilivyo na watu walivyojengwa tangu zamani, ni moja katika ibada kubwa sana hivi, na juhudi kubwa zimetolewa kwa sababu ni ibada na watu waliaminishwa hivyo, lakini wao wenyewe walipokushwa kidogo, wakaagia kwamba kweli hii si ibada, wengine wakaona hivyo. Lakini mpaka leo kuna wengine wanaamini kwamba ni ibada, na maulidi yalisoma wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengine waite hija ndogo, kwa maulidi haya ni sawa na hija ndogo. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa